znate da je važno čuvati okoliš. Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem, onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Točno je jedan i dobar dan svima. Dobrodošli u emisiju Zeleni telefon. Preko puta mene, kao i svakog četvrtka, Marija Ražnjević. Dobar vam dan. Dobar dan, pozdrav svim slušateljima Trend Radija. O čemu ćemo mi danas razgovarati u našoj emisiji? Pa danas ćemo posvetiti pažnju onim našim kategorijama na zelenom telefonu, kojima, evo, barem sudeći po našim statistikama, građani ne posvećuju baš puno pažnje, pa evo da znaju da nam se mogu obratiti za te stvari. Onda je vrijeme da slušate ovu emisiju. Svakog četvrtka u 13 sati pratite emisiju Zeleni telefon. Prijavite problem onečišćenja ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Želim vam samo reći da se možete i vi uključiti u ovu emisiju, i to sljedećih 15 minuta pozivom na potpuno besplatni broj 0800 5160. Marija, 13 kategorija zeleni telefon ima. Tako je, 13 kategorija i u tih 13 kategorija mi smo od početka ove godine, odnosno od 1. siječnja, zaprimili sveukupno 122 prijave, odnosno 122 puta su se građani obratili za pomoć ili jednostavno traži savjet. 13. kategorija, dakle, evo, to su buka, gradnja, otpad, promet, rudarenje, šume, tlo, vode, zelenilo, zračenje, zrak, životinje, i ta 13. kategorija je raznoglje, dakle ide sve ono što se ne može svrstati u nijedno od ovih 12. Mi kada promatramo našu statistiku, ne samo sad za 2016. godinu, nego i za ove prijašnje godine, jednostavno nemoguće ne primijetiti da postoji nekoliko kategorija koje po broju zaprimljenih prijava jako odskaču od drugih. U biti radi se o 4 kategorije, to su otpad, vode, životinje i zelenilo, na koje otpada čak 78%, znači svih tih zaprimljenih prijava, dakle ovaj ostatak se dijeli u preostalih 9. Ne znam kako to objasniti, možda je jednostavno stvar u tome da nas građani primarno povezuju s nekakvim problemima onečišćenja okoliša, različitim vrstama otpada, sa onečišćenjem voda, da, brizi o životinjama, o bilju, o zelenilu i tako dalje. Odnosno da nama vide ponajprije nekoga tko organizira, dakle, akcije čišćenja divljih odlagališta, ko reagira u slučajevima kada dođe do nekakvih onečišćenja rijeka, tko, dakle, diže svoj glas kada je u pitanju loše postupanje prema životinjama, ne znam, sprečava rušenja stabala, drvoreda po gradu i slično. Ja sam se sad sjetila, konkretno imali smo jedan poziv. Gospodine, imamo sada poziv, ispričavam se što prekidam, pa da čujemo. Zvonio nam je 0805 160. Halo, halo, od koje je s nama? Dobar dan. Dobar dan. Ja imam jedno pitanje, ne znam da li se direktno tiče ovih tema, ali vezano je uz okoliš, puževi u vrtu, da li postoje neki, da li vi znate, da li postoje neka sredstva, neki načini, a da nisu ovi klasični pužomori? Zbog mačaka i pasa da ne progutaju te otrove. Pa da li ima nekakav drugi način borbe protiv puževa? Marija? Da, ovo je zanimljivo pitanje. Mislim da svi koji imaju vrt i vrtlare, da ih ovo zanima. Pa evo, ako ne želite baš nekakve kemije koristiti, možda će nekom zvučati okrutno, ali vrlo učinkovito rješenje je, na primjer, nabaviti si jednostavno njihovog prirodnog neprijatelja, na primjer patku, evo, nabavite si patku za kućnog ljubimca koja će efikasno rješavati taj problem, ili jednostavno možda da probate oko tih svojih gredica onako posuti soli, koju isto, mislim da puževi ne reagiraju baš najbolje na nju, tako da su, evo, možda to neka, nazovimo ih, prirodna rješenja. Evo, probajte, gospođo, tako. Hvala, može, hvala. Može, lijep pozdrav. Ako ima još kako, ovo me iznadalo s puževima. Ja nemam, nikad nisam imala probleme s puževima, živim u zgradi, pa vjerojatno zbog toga. Da, to, u tom je stvar. Ništa, preselite se, gospođo, u zgradu, pa da, što da vam kažem, očito vrt nije in više, pa puževi traže svoje mjesto. U redu, 0805 160, tu je još uvijek za vas, možete se sa bilo kakvim pitanjem uključiti ovdje u emisiju Zeleni telefon. Marija, izvolite dalje. Da, ja ja bih se vratila sad na poziv jedne naše građanke koja nam je zapravo se javila na naš zeleni telefon kako bi prijavila divlje odlagalište otpada i ujedno je tražila od nas, znači Ekopana, da dođemo, da zapravo uklonimo taj otpad. Ona je doslovce rekla, ja mislim da bi bilo najbolje da se vi nekako organizirate, da dođete to počistiti, jer ipak ste vi tu kao nekakva zaštita okoliša. Tako da, mislim, inače takve stvari rješava komunalno redarstvo. Točno je da mi povremeno organiziramo akcije čišćenja, da vodimo kampanje za zaštitu naših rijeka, da se borimo, dakle, kao što sam već rekla, protiv tih neopravdanih rušenja drvoreda, ali ono čime se mi svakodnevno bavimo je zapravo puno šire od samo, dakle, tog navedenog. Tako da, evo, ja bih voljela da i naši građani to znaju. I isto tako da imaju na umu da i naš zeleni telefon, dakle, pokriva dosta široko područje, znači ne samo ovaj otpad vode, životinje i zelenilo, nego i onih ostalih 9 kategorija koje sam nabrojila, i da nam se vezano za sve te stvari zapravo mogu obratiti, bilo da traže samo savjet ako žele sami postupati, i vezano za taj problem bilo da jednostavno prepuste to nama. Ja bih se sad dotakla ovih kategorija koje su na neki način, evo, kažem, građani nam se ne javljaju vezano za njih. Imamo još jedan poziv, Marija. Uh-huh. Idemo ga čuti. 0805160 je se zvonio. Halo, tko je s nama? Dobar dan vam želim. Dobar dan. Dobar dan. Ovako, ljubazno, ne znam pod koju kategoriju bi išao ovaj upit, ali recite mi, da li postoji nekakav zakon ili ti propis vezano za recimo kamenolom, koliko bi on morao biti udaljen od najbližeg naselja ili kućanstva, mm-hmm, kako bi rekla. Mm-hmm. Marija? Evo, ovo bi išlo u kategoriju rudarenje, koja nam je jako, kažem, evo, u cijeloj godini imali smo samo jedan poziv, pa evo, ovo ćemo pribrojiti, nek bude drugi poziv u našoj kategoriji rudarenje. Stvari u tome da ja sam u nekim momentima jako proučavala zakone, da li postoji nekakva zakonska odredba koja bi se odnosila na to, međutim nisam uspjela naći, znači da je baš nekim zakonom propisana točna udaljenost kamenoloma, znači kolika mora biti minimalna udaljenost kamenoloma od najbližih naseljenih kuća, pa sam se išla malo raspitivati i dobila sam informaciju da to nije zakonom uređeno, ali da bi zapravo svaka jedinica lokalne samouprave trebala svojim prostornim planom, odnosno u svom prostornom planu imati, znači, definirano i to, ukoliko se na njezinom području nalazi kamenolom ili je u planu, dakle, nekakav kamenolom, da onda postoji, dakle, i ta udaljenost od najbližih kuća. Uh-huh. Evo, gospođo, čuli ste. Da. Ok. Hvala vam. Hvala na pozivu. Vam puno. Lijepi pozdrav. Doviđenja. 0805160 možete koristiti još 5 minuta, nešto malo više, pa slobodno pitajte što god želite. Marija, započeli ste rečenicu, ću vas prekinuti svaki put kad zazvonite. Može, može, slobodno. Pa da, što se tiče ovih, znači, na neki način zanemarenih kategorija, tu najbolje stojimo sa kategorijom gradnja. Tu smo, evo, zaprimili čak, da tako kažem, 5 poziva u cijeloj ovoj godini, ali to su bili pozivi koji su se uglavnom odnosili sad, znači koji su bili vezani za sufinanciranje energetske obnove zgrada ili sufinanciranje zamjene salonitnih ploča i slično. S druge strane, nisam doživjela da mi je itko u cijeloj ovoj godini recimo prijavio slučaj bespravne gradnje, što svi znamo da je jako raširena pojava na području cijele Hrvatske. Ili recimo problem nekakve... Pa institucije rade svoj posao, pa zato ne prijavljaju to više. Pa ne znam. Ne znam, nisam sigurna. Ili recimo, evo, problem starih kuća koje su doslovce u fazi urušavanja, što isto, kogod prošeće Karlovcom, mislim, jednostavno ne može to ne primijetiti. Tako da, evo, skrenula bi pažnju našim građanima da nam se mogu slobodno obratiti. Evo, ako vidite da je susjed digao kat više, nazovite nas. Eto, Ekopan će se potruditi da sruši taj kat. Možete ostati anonimni, bez brige. Ok, dobro. Imamo još jedan poziv, Marija. Slušam. Dobar dan. Dobar dan, jesu čujemo. Dobar dan, jesam u eteru. Jeste, u eteru ste, izvolite. Aha, evo, ja bih imao jedno pitanje za kolegicu iz Eko udruge. Uh-huh. Zanima me da li rade šta na prevenciji ove devastacije rijeka, prvenstveno mislim na rijeku Mrežnicu. Jer koliko vidim po novinama i to da se tu baš ne radi, se te rijeke ne unište, pa evo imam osjećaj da ponekad te eko udruge i ne rade dovoljno. Pa evo, ako mi može dati kolegica neku informaciju šta se radi ovoga. Još nije pobjegla, to će dati. Molim. Hvala, Dženja. Dženja. Mislim da mom kolegi Denisu Frančiškoviću neće biti drago ako ovo sluša, zato što Ekopan u suradnji s još nekim drugim, evo recimo WWF-om, Adria itekako radi na... Zapravo radi maksimalno koliko može na tome da naše rijeke ostanu očuvane, da ostanu dakle u onakvom stanju u kakvom smo ih mi evo nekad zatekli, da takve ostanu i za buduće generacije. U 9. mjesecu je započela kampanja Glas za Mrežnicu, kada je znači bila organizirana i regata, tako da kažem, to više se kolega Denis bavi time. Dakle, on zaista onako detaljno prati sve postupke vezane za male hidroelektrane i koji su u tijeku i koji se tek planiraju i zaista poduzima u tom smislu sve što je moguće, bori se dakle svim zakonskim sredstvima da zapravo zaštiti naše rijeke, kaže, maksimalno koliko može. Mm-hmm. Tako da Ekopan itekako radi na tome. Možda se to toliko, ne znam da li se to toliko izvana vidi, ali evo, zaista radimo na tome koliko god možemo. Očito se ne vidi kao one kad kuće koje susjedi gdje mišlje. Morat ćemo poraditi na toj vidljivosti onda. Kad smo kod vidljivosti, što je brošura Možeš i ti? Evo ovako, za nekih desetak dana izlazi iz tiska naša brošura pod nazivom Možeš i ti, odnosno samostalni aktivni građani u zaštiti okoliša. Ta brošura je nastala u suradnji Ekopana i još 8 ekoloških udruga u okviru projekta Partnerstva za okoliš i biti će podijeljena građanima. Znači, čim iziđe iz tiska, mi krećemo lagano sa tim dijeljenjem. E sad, mislim da bi bilo idealno da svako kućanstvo, s obzirom da se radi o nas 9 udruga, dakle, svaka udruga će dobiti određeni broj tih brošura da ih podijeli na svom području, odnosno na području županija na kojima djeluje. Mi dakle djelujemo na području Karlovačke i Ličko-senjske županije, ali evo kažem, dobit ćemo samo nekih 2500 komada, tako da to će biti podijeljeno građanima, ali nažalost, kažem, neće uspjeti svi dobiti. Biti će dijeljeno, barem planiramo, dakle jedan određeni broj ostaviti po knjižnicama, dijeliti dakle djeci po školama i slično. Uglavnom, ja bih samo spomenula da su nastanku ove brošure velik doprinos dali i sami građani koji nam već godinama prijavljuju razne probleme na naš zeleni telefon. I brošura se zapravo sastoji od 20 konkretnih primjera, dakle navedeno je 20 konkretnih primjera, odnosno slučajeva koje smo mi zaprimili od strane građana na naš zeleni telefon, preko kojih je objašnjeno kako zapravo građani sami mogu postupiti ukoliko opet uoče takve ili iste ili slične nepravilnosti, znači kako postupiti, kome se mogu obratiti. Mm-hmm. Cilj naše brošure je dakle potaknuti građane da oni samostalno rješavaju naše probleme, jer vidimo da još uvijek najveći broj prijava zapravo rješavaju isključivo aktivisti unutar pojedinih udruga. Dakle, građane... Znači, želite aktivirati građane, a s druge strane dijelite to u školama. Pa mislim da je dobra stvar dijeliti to u školama, jer nekako ovi najmlađi najozbiljnije to shvaćaju i onda znate već kako to ide, donese se doma, mama vidi, tata vidi i onda tako to krene. Mm-hmm. Tako da evo, nekako mislimo da je bolje dijeliti po školama nego ne znam sad već kud. Dobro, ali kažete da djelujete na svijest građana, pa onda... Kažem, da, to je ono kad ovi zapravo najmlađi šire dakle taj svoj nekakav utjecaj na svoje doma. To je, recimo, smo se puno puta uvjerili kad su razne akcije, recimo odvajanja otpada, prikupljanja plastičnih čepova, da zapravo roditelji ili zbog nemara ili jednostavno zbog, ne znam, nedostatka vremena ne bave se takvim stvarima i onda dođu djeca iz škole i kažu, aha, ali mi skupljamo čepove za, ne znam, udrugo oboljelih od ne znam već čega, i onda i roditelji počnu prikupljati čepove, odvajati, tako da evo, to je jedan od razloga zašto smo izabrali baš djecu za dijeliti njima brošure, da si nose doma. U redu, mi smo došli skoro pa na sami kraj naše današnje emisije, ostaje nam još samo najaviti sljedeću. Svakog četvrtka u 13 sati pratite emisiju Zeleni telefon. Prijavite problem onečišćenja ili kršenje komunalnog reda 072-123-456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Slušaj, Marija. Preostale su nam dvije emisije. Da, preostale su nam dvije emisije. Evo, kako godina ide kraju, tako i naše emisije idu kraju. Te dvije emisije ću ja ostaviti evo za sam kraj 12. mjeseca, dakle za 22. 12. i 29. 12. I u te dvije emisije nekako ću pokušati sažeti cijelu ovu godinu i plan je da malo ispitam što naši građani misle o okolišnim problemima na području Karlovca, ne samo dakle građani nego i naši studenti na zaštiti okoliša, tako da evo, malo ćemo čuti njih što misle i kažem, imati jedan onako sažetak cijele godine. Ništa, vi se samo trebate unutar Ekopana dogovori hoćete li imati sljedeće godine emisiju. Ja se nadam da će biti da će se ukazati prilika da se ovako nešto ili slično nastavi i dalje. Kako je lijepo upakirala ovo. Marija, hvala vam puno. Hvala vama. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.